ना वो चेहरा नूरानी कहीं कहीं दिल वाली बात भी ना ना वो सजरी जवानी कहीं जगहों में यार जैसा ना कोई जगहों में यार मुझे आती है निभानी कहीं वो ही कर